Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarenek kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo. Ba, Bidaso eta Real Unionen itzorduak aipatuko ditugu lehendabizi, betiko moduan eta ondotik, asteburuan izanen ditugun bertzi itzorduak ere izanen ditugu izpide. Hendaiarrak pilota taldeko 50. urteurrena ospatuko dute bihar, eta bihar ere, Txingudi korrika. Eginen da eskualdean, horrez gain, Txingudi rugby klubeko emakumeek euren lehen partida ofiziala jokatuko dute asteburuan, eta taldeko entrenatzailea den Asier Gonzalezekin solastuko gara. Azkenik, itzordu guztiak aipatu baino lehen, 2024ko itzuriko aurkezpenaren inguruan arituko gara, izan ere lehen etapa Irunen izanen du helduden urteko edizioak. Beraz, denbora gehiago galdoa be, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, Bidasoa zarituko gara lehen bizi, Bidasoak Logroñon jokatuko du, demoraldiko 4. jardunaldi asteburu honetan, Logroño La Rioja taldea izanen du aintzinean, azken urteetan bezala, ba, urten ere, bere aurkari zuzena izanen den taldea, Europako plazengatik borrokan. Zaila izanen da, eta atzo bertan entrenatzaileek eta jokalariek adierazi ziguten moduan, ba, akats gutien egiten duen taldeak eramanen ditu, arratsaldeko puntuak, ez da, Jean-Pierre? Bai, logikoa da, hori, bai. Ez? Aipatzen duten zehaztasun gehiagorekin egite esaten dute eta bueno, akats gutxi egiten balima ditu, ba iraz edo gutxi edo arerioa baino gutxiago egiten balima ditugu, ba irabaziko dugu. Aski logikoa da, eh? Bai, baina bueno, horrela da jo, eta gaurko adierazpenetan entrenatzaileak gauza berat denok esaten dute, jokalariek ere bai, eta bueno, kontu gutxi alderrazde gehia, esan Logroño eta Bidaso arituko dira da bihar arratzateko 7 Rioxako kiroldegian, eta aipatu behar da Bidasoak ba, Pedro Patxikoren falta nabarituko duela, bai. Ez dakigu aste bateko kontu izan, bi astekoa, nik uste du pixka luzerago joan gara. Bai, aste batzuz, ez, gelirik egonen da, ez dakigu oraindik zehazten erraten zehazki, ez, zenbat egun. Eta nik uste dut, ba, bueno, alde horretatik, ba, kolpe latz bat hartu duela Bidasoak, ala eta guztiz ere, bere jokalari guztiek prest daude, borrokarako, eta bai. Bere oberena erakusteko. Logroño taldea ez da makala. Bai. Eta aipatu behar da galdu egin zutela lehengoan joan den larun batean galdu egin zutela Sagundon. Sagundo aurten igotu da, baina Kripo kapitxatezainarekin alde batetik eta beste talde ba, aski biziarekin ba, jarripen askuratu zura eta meritu handia du. Eta Kripo kapikek gelditu balin bat zituen baloiak besteak ere bai. Egipziarra, Ali, oso goi mailako atezaina hori erakutsi zuen lengoan eta hor ba pixkat gakoa egongo da defentsa lanetan nola konpontzen diren aferak eta aliren lana ere ausnarte behartua. Belasko entrenatzailea eskarmentu aditua da eta Bidasoari beti arazoetan ba jartzen du eta badaki nolako kudeatu hori. Baino Bidasoak ere alderantziz, bere lana oso txukun bete du Rioxan askotan eta garaipena eskuratu. Orduan, ikusten dut hor orekatua izango dela norregaiagoka eta entrenatzaileek aipatzen duten bezala, akatsi gutxiago egiten duenan, horrek garaipena eskuratuko du. Izango liteke oso garrantzitsua Bidasoarentzat garaipen bat Logroñon eskuratzea eta hortik aurrera ba ikusiko dugu ze gertatzen den. Ikusleak egongo dira. Irundarrak agerri ondarribiarrak eskualdekoa bertan joango dira, autobus bat joango da. Bai, bidai erosoa da gainera. Oso erosoa da. Eta hau bazkaldu behar dut eta beste kontuak hori. Bidaian, bai, bidaia horrela antolatu zuten, baina ere beste zaleek ere joango dira arratsaldean bertan, lauterritan, eta zazpiretan iristiko. Eta orduan, ba, horregongo da koska, bidasoa babestua, zaleekin da ikuslekin, eta alde horretatik, ba, oso interesgarria norgehiagoka, bidasoa. Guztu dut ondo dagoela, eta hobetzeko, betzen zuen Jakobo, eta arrazoia du, hobetzeko duela oraindik hor, tarte bat, eta gure ustez ere bai. Hortxe hartuko dutela bere ardura hor bigarren postu hori mantentzeko, eusteko bigarren postu hori oso ondo hasi dira denboraldia, eta horrek ere ba, bere meritua du noski baietz. Orduan, Pedro Pacheco bertan ez da, baina besteak dena prestira. Hori da. Eta nik uste dut atzo, ba, Kabero azkenean gelditu zela. Bai. Hitz egiten zurekin gelditu zen Iñaki Kabero, eta, bueno, horretai Jakoboko eterak aipatu zituen, eta Burgete ere bai. Bai, azaldu zen Borja Burgete, teknikaria bere balorazioa egiteko, eta oso ondo ezagutzen dute Logroño, baina Logroño, bai, Belaskok ere bai, Bidasoa oso ondo bai. Ezagutzen du. Nik uste dut, aski orekatua izango dela norregeiagoka, baina behar nuke mainen gainean emaitza bat jarri, nik uste dut Bidasoa alde jarriko nukula. Bai. Beti zalantzak izaten dira alde horretatik, eh? Baina, bai. Ni apostua Bidasoaren alde egingo nuke. Ederki. Bai, Jakobo Kuetarak ere aipatzen zuen atzoko prentsaurrekoan, ba, tendentzia ona dutela azken aldian, baina agian tendentziak ez direla ez. Ziurtaratu behar da gero. Hori da, hori da. Eta Logroñok ere, ba, alakoa du ere. Eta edo, bueno, azken partidan bezala, ba, galdu egin zuen, eta agian horrek ere erran nahi du, ba, bihar galduko duela. Baina, bueno, alare ezin da jakin eta edo zer gauza pasatzen alda, ba, esperientzia duten, dagoeneko aintzinetik ere Logroñoren kontra. Arerio zaurituta da, horrentxe bertan. Hori aipatzen zuten arerio zaurituta, eta horrek ere bere arrisku. Bai. Baino arriskuak bai, arerioarentzat, kasuretan Bidasoarentzat, bai, baino urduritasuna Logroñoarentzat ere bai. Noski. Horregatik esaten dut, nik uste dut orekatua izango dela Norgehiagoka eta Bidasoak gutxigatik, baino bere alde eramango duela Norgehiagoka. Bai, astelena etorriko naiz eta zer ta duzan. Bueno, bai, patu jazan, maitza bat, bueno, baina, bueno, hemen ez dugu, konpontu dugu, baina nahi dut esan, garai batean, Xabi Martinezek beti eskatzen zuen, bere porra, tazaketa, apostu haitia, eta maitza, bueno, hemen, garaipen batekin, konfirmatzen gara. Hori da. Bai, ba, Jakobo Kuetarak garrantzia ematen zion, batez ere, ba, euren tendentziari, eta, bueno, horren arabera, apostuaren, ba, bere taldearen alde eginen luke, ez? Hala ere, ez dakigu, bueno, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin egon gara, aipatu dugun moduan, baita Iñaki Kabero jokalariarekin ere, eta beraiek ere, ba, beraien aurrekuspena egin dute. Ba, izugarrizko partidua larun batekoa. Europa mailakoa, uste dut, ba, Logroñok izugarrizko taldea osatu dula, atezainak oso onak fitxatu ditu, ba, lateralean, ba, Ponzianokin ere bai, uste dut, ba, ba, partidu oso zaila izango dela. Baita beraien zatere, uste dut gure momentu honean gaudela, taldea oso ondo entrenatzen ari da, eta orduan horregatik esate dut, ba, Europa mailako partidu bat izango dela. Betidanik, etxetik kanpoko partiduak zaiak izan dira, eta gainera ba, aurkari honen aurrean ba, are zailagoak, ez. Baina, bueno, gu konfiantzakin gaude, oso ondo ari gara jolasten, oso ondo ari gara defenditzen, eta hori izango da gure gakoa, gure defentsa maila horretan jarraitzea, eta hori izan da gu landutakoa. Zerbeaiek erasoan oso talde potentea dira, eta ikusiko dugu nolakoa diren partidua, ze espero dugun, zaurketen dugun, baina, bueno, prinsipioz espero du beraien erasoa oso ona izatea, eta hori izango da, ba, gure gakoa. Gure defentsa maila, mantentzea, eta tan maila altuan egotea partidu osoan. Bo, partidu gogorra daukagu buruan, ez? Gure defentsa oso intenso izan behar da partidua etxera emateko, bi puntuak etxera emateko, eta erasoan ba, gure klabia izango da lasei jokatzea, eh? Gure jokua buruan egotea eta akatsak ez egitea. Bai, aurkari oso zaila, lehenengo puztutan egongo da segurazki, eta gu badakigu, ez, orduan gure lana oso argi eduki behar dugu bi puntuak honea eramateko. Ba, hori da, aurkari zuzena, zaila eta gogorra izanen du bihar Bidasoak, Logroño hain zuzen ere, randogun bezala, euren etxean arituko dira, eta ba, partidua bihar arratsaldeko 7etan izanen da. Hoxe. Real Unionek bere aldetik ligari segida emanen dio asteburuan ere, ba, pasaden asteazkenean Ref Kopako ametsari agur erran ondotik, asteazkenean Marino de Luankoren kontra bieta bat galdu zuen talde txuribeltzak, eta horrela Federazio Kopatik kanpo gelditu da, errege kopa jokatzeko aukerarik gabe. Edo nola ere, aintzinera segitu behar du taldeak, eta horretarako ligako emaitza honei eutxi beharko dio orain. Oraingo honetan Unionistas taldean bizitatu beharko du Salamankan, igandean arratsaldeko 6etan. Nola aurre ikusten duzuzuk partidu, Jean-Pierre, hauek ere ezakit minduak dauden eta bai. Horrek ere zerbait bai. Eraginen dien, edo... Bai, mindua, bai, baino aipatu genuen ere bere federakuntzako kopa hori gauza ezberdina dela, eta helburu nagusi bat zuen. Bai. Kopako kanporekata, jolgalaztea gutxienez irunen. Bai. Gutxienez bat, jaren urtean kalditzen arroka, taldeak garaipena eskuratu zuen. Hori da. Aitor Zulakearen bidez. Baino nahi dut esan, hortik aurrera. Helburu nagusi hori ez da bete. Ez. Ez da bete. Ez. Eta nik uste dut kolpe latz bat hartu dut dela giblean. Mm-hmm. Nik uste dut hori. Eta Marino de Luanko taldea zazpi jokalari falta zituen titularrak. Mm-hmm. Baino, bere eskarmentuarekin, talekin guztiarekin, eta abiadurarekin, eta bizitasunarekin, garaipena eskuratu zuen. Amaikakoa ezberdina esan zen Real Unionena. Bai. 10 jokalari aldatu zituen. Mm-hmm. Iban Pérez bakarrik 11koan ateratu zen. Teruelen egunean ere eta errepikatu zuen astezkenean El Miramar Futbol Zelaiar. Gaur egun denboraldia den bezala arriskua ditu horrek. Bai. Arriskua ditu. Rierak lehen biziko minutua jokatu zituen, basun 6-7 hilabete zuela jokatu, bai. Peru ere parte hartzailea izan zen, Julen Azko ere parte hartu zuen, eta alde horretatik ba, aldaketak egon ziren. Unai Agirre lan txukuna bete egin zuen, hori bai. Aldatu dira. Eta gero, Eskorzia, Martinez Eskorzia, ezkerretik eta eskubitik Miguel Santos kapitain bezala, eta erdilari ezberdinak, aipatu dizutan bezala, Bidorreta eta Julen Azkue, ez dira abidaura handiko jokalariak, bizitasuna bai indartsuak, bai leku hartzen dute, eremu hartzen dute berdegunean, erdi zelaien, baino abidaura falta zaie, eta gero bai ba, Perur bere eragina, Arzakek parte hartu egin zuen ere, eta berritasun hainitz, eta hori osatzeko ez da erreza, eta hor, arrisku hartu egin zuen Fran Justok, eta Kale. Bai. Kale. Bai. Kale egin zuen. Fran Justo Kale, alde horretatik. Gero bai aldaketak egin zituen, eta Alain Oiarzun sartu zen, Escobar, Joseka Márquez, Victor Eimil, Miguel Santosen ordez, ateratu egin zen, Kike Rivero sartu egin zen ere, futbol zelaian, baino berandu zen. Berandu zen, bigarren gola esportineko jokalari hoi batek, sartu egin zuen Cesar Arzia. Aditua ere, eta eskarmentuarekin, eta jokaldi on baten ondoren, ba, gurutzaztu zuen baloieta sartu ezen bigarren gola, eta Azkoek ba, bita batekoa berrezera Laino Jartzunek erdiratu zuen albotikan, eta oso ondo erdiratua, eta gola sartu behar zuen. Real Unionek egia esan, bigarren zatiak, ba, aligin guztiak egin zituen, baina ez zuen asmatu. Ez. Atezaina horrean ez zuen asmatu. Horria. Eta lehen jokaldiak Piru Langara bidali zuen, eta komplikatuagoa zen Langara bideltzea sartzea baino. Marran bertan Bai. Kolpea ukitu beharrean kolpatu zuen indarrearekin eta langara joan zitzaion. Ezin, nik ez duen ulertzen ikusten ari nintzen han bertan. Baina horrela da joko hau, horrela da futbola eta Real Union kanporatu dut. Hori dena gertatuta, aipatu duzen bezala, ba, altxatu jarrazu berela, ba, bidaia luzea, aski luzea gauean izan zen, bai. Errekuperatu eta prestatu datorren ikandekago norbea goka. Aipatuko dizut, joan den asteko kontua. Real Unionek garaipen askuratu du Majadondaren aurka 10 jokalariekin Majadonda, behatzi jokalariekin Arenteiro, amaitu zuen, eta Teruelen aurrean 11 jokalariekin sofritu zuen azken minutu arte. Bai. Orduan, burua ondo kokatua eta sendotasunarekin ateratu behar du taldeak. Eta kontuz, Unionistas taldea indartsua da, Ekaitz Jimenez irundarra bertan dago, eta futbol zelaia oso komplikatua. Bai, bai. Berezitasuna, kanpotikan ere inguruak eta berezitasun bat, garai bat, elmantikon ez du jolastena, orduan beste futbol zelaia horretan jokatzen du, eta horre ere tirabira direla eta medio, ba, arazoak sortu zituzten garaien, eta ez dira batek konponduak. Eta Unionistas da, Salamakako gaur egun lehen taldea. Bai. Eta komplikatu izango da, Real Unionentzat. Bai. Fedea dugu, baino komplikatu izango da. Ikusten dut kolpe latz bat hartu dutela jokalariek, joan den astezkenean, baino ala eta guztiz ere, aipatu behar dugu. Hortaz gain, jokalaria ona dituela, Real Unionek, eta horrekin batera, ba, osatzen alduela, azkeneko jardunaldietan bezala, ba, talde lehiakorra. Bai. Talde hori lehiakorra lehen bada, aukerak izango ditu, abaguneak garaipena eskuratzeko. Baina, dena ondo egin behar du. Bai. Hori. Jakin nahi nuke nola egongo den oraintxe bertan irazusta, kolpe bat hartu zuen, Jagoba Beobide, bueno, aldaketa egiteko aukerak baitu, Fran Justok, baina, berak ere, bere lekua, lasaitasun pixkatekin gauzak hartu behar du, lehenguan txartel gorri bat ikusi zuen. Bai. Ja, neurketa amaitu zen, dena amaitu zen, eta argiak ilunpetan ginen, eta txartel gorria erakutsi zion epaileak. Pastoriza Iglesias, lehen federakuntzakoa zen, bai. Galiziarra. Eta, claro, gauza guzti horiekin kontu inbiarra. Bai, urduritasun bai. Hori utzi behar da, baztertu behar da. Eta Orida. Urduritasun hori, ere datorren egandean, baztertu beharko da, eta bere bidea lasaitasunean ba, lana egin, eta burua ba, euke bere lekuan. Bai, eta, orain, uste du talde, bai. Talde erosoa, talde indartsua dela, teknikariak oso langilea dira, aztertzen dute dena oso ondo, arerioa aztertzen dute, badakite nola jokatu, zer emuetan, zein gurutan, zer abakiak hartu behar dituzten, hori alde horretatik ez dago zalantzarik, baino osak bere lekua hartu behar dute eta lasaitasunen. Bigarren dago, Real Union, ez dugu bai, astu behar, orida, bigarren, orida. 12 punturekin, nastik aurretik 13. Bai. Baino, hori, finkatu behar da. Bai, ta ez, da, ez da erraza. Ez, da, ez da erraza. Ta Mikel Bengoak aipatzen zidan lenguan, ba, astu behar zela kopako kontua. Hori da. Baina, aserre ziren, eh? Bai, pentsatzen dut. Han bertan zira. Eta gero gauza bat aipatuko dut, Aitor Zulaika bertan ikusi nuen. Bai. Eskuminak, denantzat, antxetare. Bai, noski. Kidentzat guztia. Entrenamendua zortzitan izan zuen El Mareo. Bai. Ez ubigarren internatzailea dagoela esportinen. Eta alata guztiz ere, El Mareotik zuzenean Luankora gerturatu zen, eta bueno, jokalari batzukin egon zan, eta teknikari batzukin ere bai, eta bueno, Aitor Zulaikaren agurra jaso genuen, eta mezua helarazi dugu eta zabaldu dugu. Bai, eta berdin bueltan hori da. Handago. Bai. Ba, ederki, hori da, aipatu dugun bezala, ba, orain Real Unionek helburu bakarra izanen duen, mendik aintzinera, ligako helburua, eta, bueno, ba, Mikel Bengoa, kirol zuzendariak erekin izan gara, berak, bueno, Marino de Luanko horren kontrako porrota horren inguruan zertxo baita aipatu digu, eta gero igandera begira, ba, partidu horren aurrikuspena egin digu, Unionistas taldearen kontrako partidaren ingurukoa. Futbol zelai hontan partidak oso zailak dira, ez da, gure lehenengo zatia ez da ona izan, eta beraien partida globalean partidu oso ona izan da, eta guk nahi izan dugunean partidan ondo sartu, bat eta huts galtzen gindua zen, Peruk aukera ikaragarri bat izan du, baina bueno, gola ez da sartu, eta hortik aurrera ba, zehatu gara, baina beraiek bigarrena sartu digute, eta azkenean ba, azkenengo 5 minututan edo gol bat sartu dugu, baina zinezkoa izan dugu partida enpatatu eta prorrogara eraman partida, baina bueno, bakarrik Marino de Luanko zoriondu behar dugu eta iganderako partida prestegon behar dugu. Bai, iganderako partidarako gogoekin, ez da, azkenean ratxona dara matxagu, baina liga hasiera da, talde guztiak oso horrek dira, zaila da Salamankan jolastea, beraiek pasaen ligatik ez dutean partiduri galdu eta partida oso zaila izango da, ezta? Azkenean beraiek zale asko dituzte, Reina Sofia futbol zelaia zelai gogorra da eta guk uneko honean egon behar dugu, ezta? Egia da aste azkenean Marino Luankoren aurkako partida azkenean pizkat zailesten digu partida prestatzea, baina entrenatzaileak, estafa eta jokalariak ehuneko unean dute burua larunba igandeko partida irabasteko, ezta? Eta hori da gure ideia. Hori da, ba, orain helburu nagusia datorren igandean irabaztea izanen da, eta bueno, ba, bigarren postu hori mantentzea, ez? Berak aipatu du, bai. Futbol zelaia komplikatua dela, bai. Norgehiagoka ba, komplikatua ere, eta ba, gogorra, futbol zelaia bera gogorra da, bai. Hori kontutan hartu da, bueno, eragozpenak izango direla noski, bai. Baina ranuenek erakutsi du, maila baduela gainditzeko, ezi hori, eta orduan, ba, arrazia izan arren, ranuenek korapila hori askatuko du, eta oberena ba, erakutsiko du. Nere iritzi bada, bai. Ikusten dut, jokalariak hor, ba, bat egingo dutela eta nahi dutela irabazi Salamanka, baina kontuz bera Bengoak zea aipatu duen, joan den urtetik ez dute galdu oraindik, Hori da, Salamankan alde batetik, bai, dira hilabete batzuk pasatu dira eta zaleak eta ikusleakan ba estutzen dute eta zarata ipintzen dute, bai, inguruan eta, bai, eta erraza eta nora eta epaileak ere bere eragina izango du, zerba ba zarata guzti hori ba denon artean mugitzen dute eta giro berezi bat sortarazten dute, ez da bate erraza izango. Arratsaldeko 6:00 jokatuko da neurketa hori Unionistas Real Union. Bertzale, pilota zarituko gara orain, izan eren daiarrak pilota taldeak 50. Urte urreneko ospakizuna eginen du bihar, irailaren 30. Endaian. Bazkare ospatuko dute pilota zale guziekin batera, baina hori ez da egitarauan izanen duten ekitaldi bakarran. Goizean omenaldiak ospatuko dituzte, eta horrela sekotatu dugu Mikel Larralde taldeko ordezkariak ere. Endaiarrak pilota elkarteak 50 urte aurten ospatuko ditu, eta guk behintzat ospatuko dugu igande honetan. Urte hauetan pilota kluba markatu duten guztiak elkartu eta elkarekin kirol edo bestelako oroitzapenak gogoratzeko aukera ezin hobea izango dugu. 1973an Daniel Ugarte eta Beñat Espositok, beste, Estadan Dei eta Eglantean pilota taldeak batzeko ideia izan zuten. Urte bereko ekainaren 14an Endaiarrak sortu zen. Daniel Ugarte izango zen bere lehen erendakaria eta 51 mutiko lizentziaturekin hasiko zen. Gaztelu-Zahar frontoian izango zuten jolasleku bakarra, nun joko garbi, pala handi, errebotea eta esku ustzeko jarduera guztiak jolastuko zituzten. Gaztelu-Zaharretik Beltzenia aldera. Urrengo hilabeteetan, Beltzenian, ezker pareta berriak ateak irigi zizkion. Esker pareta honek eskuzko profesional honenak urteetan zehar errezibituko ditu. Klubak, jatorriz apala, bere kopuruak askifite igotzen ikusiko ditu. Beste modalitate batzu agertuko dira ere, hala nola, larruzko paleta, palamotza eta emakumeak ere hasiko dira pilotan. Lehendakariak bata bestearen atzetik ordezkatuko dira, hala nola Piam Espil, Simon Aran, Alfonso Duzobat, San Egoaz, Beñat Esposito, San Alba, Xamixe Garraiar, eta denek lortuko dute euren taldeak motibatzea. Hendaiarrak pilota munduko klub esan guratsuenetako bat izan dadin. Emakumezkoen pilota 80. hamarkadan iritsi zen eta klubak 260 lizentziatu arte igo zen. 1984an munduko txapelketa Hendaiar aldean izan ziren ere. Hendaiarrak 80 urte eurena zela eta hiriak Daniel Ugarte lehendakaria omendu zuen ezkerreko paretari bere izena emanez. Klubaren izenaren ortografia aldatu egin zen, baina filosofia mantendu da. 2012ko udazkenean nazioarteko arauetan homologatutako trinketa eta trinkete bat barkatu estreinatu zen Daniel Ugarte pilotagunean eta pilotagune hau denbora berean indartuz. Gaur egun klubak 160 lizentziatu ditu, tartean 30 emakume. Ia 10 urte dira klubaren buru naizela, 21 pilotazale bolondarioz inguratuta gure aitzinekoek Hendaian euskal pilotaren garapen eta sustapenerako hasitako lana segitu nahi dugu. Tokiko pilotari hainitz ere nabarmendu dira hiriko eta mundu osoko frontoietan. Euskal Pilota Batzorriak bere mende aurrena ospatzeko jarritako formatu handiko argazkien erakusketari esker, udalarekin elkarlanean, gure txapeldun handiretako batzu, Hendaian zehar, erakusketako aukera izan dugu. Hendaiarrakeko lehendakariaren argazkiarekin, 50 urteko kirol jarduera honek behar izan duen voluntariotza guztia omen du nahi izan dugu. Herriko etxearen parte hartzearekin, Xabi Tapia urruñar artistak horma irudi izugarri bat egin digu. Euskal Herriko kirol historiko honek gure hiri maitean distira izaten segitu dezan lan egin duten kide guztiak omentzen ditu. Horma irudi hori 50. urte horren honen ikura da. Hainbeste maite dugun kirol baten bilakaerari buruz hausnartzeko aukera ona eskaintzen digu. Erronkarik handiena garai beriei egokitzea izango da. Bere sustraiak ukatu gabe, euskal kultura eta ondarearen osagai nagusi bat dela sekulan ahaztu gabe. Ona pixka bat aurkezpena gure igandeko egunari. Horri aparte gure klubak orduan txapeketak berriz hasi da buruelari kirol sasoi berria hasi baita. Lehen asteburuak dira orain txapeketetan, bai palan, bai eskuz, joko garbia beranduxago, eta hortan gaude, bueno, besterik ez. Ongi pasa, Mikel Arralde eta Hendaiarrak ibilbidea historikoa, ja, 50 urte bete egin ditu, bai. Pentsatzen dut egun handia izango dela, bai. Pilotarientzat, Hendaiar guztientzat eta pilota munduarentzat ere bai. Mikel Arralde dinamizatzen duen talde guzti, hori eta hori aipatu behar da, eta gozatu dezatela, egun horrekin, baina gozatu dezatela ere pilotarekin batera. Bai, noski. asteburu honetan ere, bihar zehazki, irailaren 30ean ere, Bidaso Atletiko taldeak Txingudi korrika ospatuko du eskualdean. Adur Amelioarekin izan gara, klubeko ordezkariarekin eta berak eman dizkigu, biharko xehetasun guztiak. Bai, larun bat honetan ja Txingudi korrika ospatuko dugu. Larun bat goizean txikienekin hasiko gara. Oraintxe bertan iaia 300 neska mutil txiki eman dute izena. Eta bueno, larun bat goizean Estadion Galeko anexo txiki horretan izango dituzte lasterketa guztiak, goizeko 10etan hasiko dira eta pixkanaka bukatzen joango dira adina joan ala. Eta maika eta erditan inguruan bukatzea espero dugu. Izen emateak oraindik zabali daude bihar 8ak arte. Eta bihar ere izango da dortxelaren, dortxela jasotzeko eguna bihar hasiko da. Palmerako eraikinean, Irungo Palmerako eraikinean, 6-9etara. Eta horri zen eman eta dortxela jasoko dute. Eta noski beti bezala, lasterketa bukatze dutenean, 11etakoa jasoko dute helmugan, beti bezala, eta ordutegi eta informazio guztia gure webgunean atletismobat.comen eskura dute, eta baita ere, gaur e-maila bidali diogu izena eman duten guztioi, informazio ere irakurtzeko eta kontuna hartzeko. Eta helduen lasterketa, Muelaria Hormek babestuta, arratsalde izango da, 4:20 janbak eta olkiak edo gurpila olkiak hasiera emango dute lasterketari, ondoren 4:30 korrikalariak oinez egin duten lasterketa edo korrika egin dutena, 4:30 izango dute irteera beti bezala Triborreko Hendaiako gune horretan. Gogoratu lasterketa homologatua dela, orduan marka ofizialak izango dira. Oraintxe bertan 510 izen eman dute. Hauek ere izango dute aukera bihar arte izen emateko, bihar 8:00 itxiko ditugu. Eta txikiak bezala, bihar dortxalen banaketa palmerako erekinean, Irungoko palmerako erekinean egongo da, 6:00 hasi eta 9:00 bukatuko dena. Gero ere, irteeran dortxara jasotzeko aukerare izango dute, goiz-goizetik, iruetatik hasi eta uste dut, ez ba naiz gaizki esaten. Gero beste gauza bat, bero handi eman dute larun baterako, beraz, antolakuntzatik eskatzen dugu korrekalare guztian hau kontutan hartzea, ura datea, guk hornikuntza jarriko dugu 5. kilometroan eta helmugan, eta bihar izango dugu ean nola beroari horre egin edo bintzat lasterketariei pixkat laguntzeko edo zioziare egin ezakegun edo ez ikusiko dugu, abisatuko dugu. Eta helduei ere beste abisu bat eman, gaur e-maila eman bidali diogu izen eman duten guztioi, informazioa garrantzitsu guztiarekin eta hori ere kontutan izateko. Beraz, larun batean espero dugu hori ikustea. Izen garrantzitsuak izango dira lasterketan eta espero dugu ikuskizun poragarria ikustea. Noski baietz, seguro ikuskizun ederra izanen dela, betiko moduan, eta hortxe bertan, biharki Txingudi korrika izanen da. Adur Amelibiak bihar aipatzen zuenean, bihar bukatuko dira izen emateak, gaur erran nahi zuen, gaur bukatuko dira, bukatuko da izen emateko EPE arratsaldeko 8:00 eta bihar ez da aukerarik egonen egunean bertan izena emateko. Beraz, kontuan eduki, bihar aipatzen zuen Adur Amelibiak, baina gaur izanen da azken eguna, izan ere atzo egon ginen berarekin eta horregatik erraten zuen bihar. Baina oroitu berriz ere, gaur bukatuko dela Txingudi korrikan parte hartzeko izen ematea. We'll be right back. 2022ko irailean, Txingudi Errugbi Klubak erronka berri bat abiarazi zuen emakume talde bat sortzea, epe ertain edo luzera begira batez ere. Entrenamendu ireki batzuk antolatu zituzten eskualdeko emakume errugbilariak eta, bueno, ba, emakume kirolariak ona hurbiltzeko eta errugbia probatzeko, eta hortik taldetxo bat sortu zen, emakume haunitz hurbildu ziren, eta dagoeneko, ba, lengurteko denboraldean zenbait lagun arteko jokatu zituzten ondoko eskualdeko errugbi taldekoen kontra. Hainbertze ikasi eta gero, ba, aurten talde hori sortua dago eta liga jokatuko du, eta dagoeneko, ba, epe ertainera begira zegoena edo helburu hori lortuta dago aurtengo. Gaur, ba, ikusten duzuen bezala, Playa Hundira hurbildu gara eta lehengo urteko entrenatzailearekin, Maider Azpuruarekin, eta aurtengo entrenatzailearekin, Asier Gonzalezekin, izanen gara, ba, taldea zertan den jakiteko. Arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon. Arratsaldeon, ondo, ondo, eskerrik asko. Bueno, azteko, Maider, lengurteko denboraldiko balorazioa egin nahiko genuke zurekin. Erran dugu, ez, aipatu dugu, ba, deusetik hasi zen utela emakume talde bat. Erronka zela, ba, emakume batzuk ona hurbiltzea eta errugbia probatzea eta pixkat engantzatzea, ez, nolabait. Eta hori baino, gehiago lortu duzu, uste dut, pozik zaudete. Bai, bai, oso pozik, oso harro. Egia da, ekipoan eta aldean behar bat zegoela, ez? Asetu gabeko behar bat, berez lau jokalari emakumezko zeuden, eta haietan bik aurten ja ezingo zuten jolastu ekipo mistotan. Ze rugbian 16 urte arte mistoak dira taldeak, baina 16 urtetik goitxi, ba, jolastu behar dira mutilak alde batetik eta neskak bestetik. Orduan, bi neskauek ezin zuten ja jolastu, eta bueno, ba, klubak egin zuen apostu bat, honekin, eta hasi ginen institutotara joaten, DBH-ko eskoletan, pixkat egiten kaptazio hori, Patxi, bueno, ekipoko pertsona bat, eta gero hasi ginen nin neu eta Asunga Minden nire garaiko, ba, jokalari laguna. Eta hor hasi ginen, eta pixkanaka, ba, lortu genitu, 14-18 urte bitarteko 20 piko neska. Eta lortu duzu horiek ere engantzatzea, ez? Pentsatzen dut urte guztian zehar, ba, zenbait lagun artekoa gai jokatu dituzue gainera, eta hor haunitz ikasi dutela eta, bueno, ba, gustora daudela, ez? Bai, oso. Bueno, gure helburu nagusia izan zen haiei transmititzea familian batean zeudela, talde pertenentzia, rugbyaren balioak oso importanteak direla, zintzotasuna, taldea respetatzea, dena garela beharrezkoak, eta modu batean hori sentitu zuten eskauek eta super motivatua zeuden. Orduan hasi ziren eta etortzen haien lagunak ere, hori dela funtzionatzen duna benetan, ezta? Eta bueno, lau lagun arteko egin genitun gutxi gora bera, oso, bueno, ba, zerotik hasi, eta orduan rugbyaz ikasi dute, baino pixkat, oinarrizko nozioak hartu zituzten, aurten askoz gehiago ikasten joanen dira, eta importantena da beraien motivazioa eta rugbiarekiko maitasuna eta taldearekiko haien arteko harreman polita. Hori da importantena. Gainera, garrantzitsua da, ez, hemen, ba, Irunen bertan eta Irungo errugbilariak hemen aukera edukitzea, ba, nahi duten kirolaz gozatzeko eta lehiatzeko ere. Eta pentsatzen dut, ba, txikiagoak direnak ere horrela, erreferente gisa izanen dutela, aurten, ba, emakume taldea osatzen duten jokalari guztiak, eta hori ere garrantzitsua da. Bai, oso, oso. Gara, azkenean, ba, hori kanteran daudenak ikustea neskak haundiak direnan posible dutela jolastu, ba, mutilak bezala, ba, ederra da, zoragarria da, bai, bai. Hori da helburua, ber, lortzen dugun, hori da gure naia. Ederki, bueno, Asier, zurekin segituko dugu. Aipatu dugu, ba, urten dagoeneko taldea osatua dagoela, eta ja mets bat zena edo egibi urtu dela, eta, bueno, liga batean parte hartuko duzuela, berez, ba, egia da, lehen urtean sortu zen proiektua. Bai, bueno, lehenengo eskertu nahi genuen berriro Maider eta Asuni, Txotxiri, ze haiei eskerra izan da taldea osortu dena. Orduan ni orain nahi nahi zau jasotzen, ari gara jasotzen hau beste entrenatzei batzuk. Eta oso handikin ikusten diagoak nesketan, daukagu talde jator bat. Egia da senior mailan 16 urtetik gora izan behar dula, orduan daude batzuk ezingo duten orain digurekin jolastu. Baina, bueno, ari gara mugitzen, duela urte batzuk ere saiatu ginen talde bat sortzen eta neska horiek berreskuratzen ari gara. Eta proiektu oso polita batean, gaudel, printzipioz gutxi barru esan behitu ez zer ligan jolastuko dugun. erabaki batzuk hartuko ditugu, baina bueno, ilusioa handiz gaude neska hauekin eta prest. Bereziki Maider esaten duena, garrantzitsuena helburua izango da aurten taldea bermatzea hurrengo urterako. Ze nik nahiz dutena nahi nire helburua da, noizbait, ba, euki genitun jolakalariak duela 10 urte Hernan irajuntzidela, berara irajuntzidak, ba ez jutea, oza, aukera eukitzea, nahi, bueno, egote jutea, jun, baina aukera eukitzea haien herrian taldea dagola eta hemen jolaztea ere. Uh-huh. Ordu nori. Bueno, azteko berrintasun bat dago, lehen urtean zu zinen entrenatzaia, orten zu, aldaketa hori, ba, nola eman da, edo, bueno, nola pentsatu duzu horrela, izan entzela? Bueno, nik esango dion, nire aldetik dena, bai, bueno, nire kasuan ezin nuen konpromezu hartu ekipo bat aurrera eramateko, bueno, ba, arrazoi desberdinen gatik, pertsonalak eta profesionalak, orduan ezin nien eman, beraik behar duten, adela entrenamendu bi edo hiru astean, gehi partidoak, eta orduan ni hori ezin diet eman, haiei esan nien, eta bueno, asunen kasuan berdin. Orduan, ba, bueno, zorionez, ba, Asier eta Asierrak ardura hartzeko oso prest agertu da, oso motivatua. Hori ja berak esango dizu, hori da, batez ere nik ezin nun, jarraitu Asunek ez da, orduan ekipoak behartzu norbait aurkitu. Laguntzeko eta hor egoteko neska badakite beti hemen egonen garela, partidotara joaren gara aldugunetan, baina nik ezin nun hartu konpromesu pertsonal hori, ume txikia ditut, eta bueno, ezin nuen. Ezkenean, Txotxi eta Maider egotea oso garantzitsua zen guretzat. Egia da, ba, ematen du sentimendua genuekan, jo, ez dugu hartu nahi haien lana, eta baina gaztei, neski esaten zaila asko, ba, lasai hor dade Maider eta Txotxi, da zer gauza haiei idatzi, ukere ulertzen dugu, da haiekin konfiantza gehiagoak azutela, baina, bueno, lortuko dugu ere, noski. Gure tokia egiten, eta bueno, denun artean moldatzen. Ilusioarekin, ez beti? Bai, zagu eta neskak ere bereziki, ikusten da ilusio handia, gazteak dira, orduan, oza, ni irungo aberintza eta bari manun duda noizbait rugbian hasteko, orain da, momentuaz, taldea berria izan da, bueno, berria ja urte bat, ari da horrendik ikasten basak egiten, eta, ba, hori, aukera polita da, badauka baditugu neskak, orduan, oza. Gainera, etortzen den edonorri hartzen diote, baino segitu, ne? Oso, maitagarriak dira, dauden neskak, esan bar da ere, bueno, irungo neskak direla asko, baina badire oihartzuarrak, badire pasaikoak ere, eta zaie kostatzen, hartzea topoa, onat etortzera, berandu arte gelditzen dira, presari gabe, zoragarria da. Eta etortzen den edono, sentitzen da super eroso. Hori ere, ba, zuen lorpena izan da, eta klubanena, eta beraiekin egon zareten pertsonena, ez, garrantzitsua da, eroso sentitzea hemen, eta horrela, bermatuko duzuen oski ba, epe luzera, talde hau mantentzea, ze arriskoa baldin badago galtzeko berriz ere ez, urteak pasatzen aldira hori gabe, eta hori da, lortu nahi izena. Bai, hori da. Bai, azkenean rugbia kirol berezia da, osea, ja ez da neska mutik kontua, ja mutientzat ere komplikatua da aurkitzea jendea jolasteko, ba, imaginatu neskak horrela betiko gatazka honekin gabiltza. Baina, bueno, oza, oraintxe bertan orain baditugu neskak, eta goi ilusioa daude, gazteak dira, beraz ez dakate zertan utzi behar, eta, bueno, ba, gazteak etorriko direnak igoko dira senior taldera, eta ez dakit, ba, ikusten bai gute, gaituzte jolasten, igual beste neskatzuk neko dute etorri, bueno, ikusiko dugu. Bueno, liga ezakit irailean edo hasiko den, dagoeneko entrenamenduekin, aurre demoraldiarekin eta hasi zarete edo oraindik ez? Bai. Abuztu hasieran hasi ginean entrenatzen dugu astelenak eta ostiralet, asteleak eta asteazkenetan. Eta liga printzipioz urrian hasiko gea. Ez dakigu oraindik ziur, baina bai, dagokaguaren arabaki bat hartzeko ea lehengo mailan jolastuko dugu bigarren mailan Euskadin. Diferentzia lehengo mailan badagola jendea eta amabosta jolatzu daitekela, baina bigarren mailan igual nivela berdina, igual gurea berdina da, baina eske batzutan jolastuko dute 12, orduan ez dakit, orain daude hau erabikitzeko. Garrantzitsuena hasi gara entrenatzen, ari gara entrenatzen desente, eta horrela balin bagoaz, nik uste dut lehengo mailan jolasteko gai izango dela. Eta, bueno, gutxi aipatu duzu, baina irekia dago oraindik ere taldea, ba, neska gehiago animatzeko, emakume gehiago etortzeko, eta ba, taldea osatzeko, ez? Bai, bai, orain, za, esanaten areno, orain dela momentua neskak etortzeko, ni hain naiz nire inguru guztiei, inguruko guztiei gonbidatzen etortzei. Zegia da, oso basikoari ganez egiten egun hauetan abuztuan, za, orain da, plakatzea, pasatzea, errakak, bueno, arauak jakitea, gaur gehatu gara neskekin parti bat ikusteko denak elkarrekin, etorti batzu jan, eta ikusi telebistan parti bat, eta ulertu zer den. Eta hori, orain, za, nik gunik aramitzen dide, denoi etortzea, lotxi gabe, toki ona da, erosoak sentituko dira, zeneskako sojatorra dira. Eta bueno, gutxinaka gutxinaka lortuko dugula ba, ikasten eta ondo jolasten. Eta bai, erran nahiko nuke, jakingo ez duenarentzat rugbia ez dela bakarrik kirola, hiru denbora daudela, jendeak agian ez daki, eta hori ere oso polita da, ze jolasteaz gain beti gero elkartzen gea beste taldekoekin, eta edo taldekoak beti daude, klubeko jendea, hau da, giro polita da, nez eta izan pertsonak beraien lagunak, ba, beste testu inguru sozial bat parte izatea da, eta beti, orain da momentu ona, baina beti ongitorria da jendea esan bezala, ba, kirol minoritarioa da, eta emakumezkotan, ba, are gehiago orduan berdin da orain, edo maiatza, martxoan berdin da. Ongitorriak dira, beti ongo dira prest entrenatzaileak jendea onartzeko, beti. Berki, ba, eskerrik asko Maider eta Asier, gurekin egotagatik, guk ere animatuko ditugu, ba, hemengo eskualdeko emakumeak zuekin bat egitera, familia bat osatu duzu eta hori ikusten da, eroso zaudetela denak. Bera, zorte hon eta mil esker. Zuei, eskerrik asko. Esker. Bertzale eta itzorduekin bukatu aintzinetik atzo 2024ko itzulia aurkeztu zen Irunen, izan ere apirilaren batean bertatik abiatuko da lasterketa. Lehen etapa Irunen ospatuko da osorik, 10 kilometroko erlojupekoa izanen da, eta bigarren etapa ere fiko batik aterako da. Naiz eta oraindik ez dituzten ibilbide horren xehetasunak eman, ez da non izanen duen helmuga ere. Julian Eraso Zeta enpresa antolatzailearen presidente izan zen, Irunen eta berak honako hau errantzuen lehen etapa horren inguruan. Astelenean izango da Irungo etapa eta itzuliaren irteera Irundik ateako gera apirilean batean itzulia 63. Itzuliari irteera emanez eta komentatu dugun bezala irteera Luis Mariano kalean pasealekoan izango da. Eta hortikan erten da Irun zeharkatuko dugu, bentasetik erten da Irun zeharkatuko dugu, eta berrez amatxuko dugu etapa San Marzial aldapa honeta hau igo, eta San Juan plazan bertan, udaletxe aurrian. Hemen izango dira podiunak eta protokoloak. Eta, bueno, jendeak bizi izan dadin itxuliaren historioa, talde guztiak bere beroketak egiten erlojuz kontrako lasterketa denez bere berezitasuna du eta pare bat hiru ordutan egongo dira berotzen talde guztiak Kolon ibilbidean eta taldeen 25 taldeen autobusak, kamioiak eta kotxeak eta hor egongo dira txirrindularien txandaren zai. Hortigen ateako dira, Luis Mariano kaletik esan da bezala, da hemen amaituko dugu. Eta bost talde izango dira, 18 uorturrak eta 7 konbidatuak, eta detaile garrantzitsua ere, esaterako, daukan mailakin derrigorrezkoa telebistan egotea da, eta baina ez da telebistan egotea bakarrik. Eurosportek, ETV eta Eurosportek emango dute lasterketen irudiak emango dituzte 165, 170 herrialdetara. 20 milioi ikusle gutxi gora bera etxaten ditu lasterketak eta datorren urtean ez dira gutxiago izango egunak ere alako direlako eta bueno, datorren urteko urtea da Joko Olimpikoen urtea eta kirol urtea handia izango da eta gu horrengo gera lasterketa hoiei irteera emateko. Gure atzetik etorriko dira bai giroa, bai iturra eta bai buelta eta beste lasterketa guztiak. Bai, bai, da, bueno, hor Olaberria izena, uste Olaberria auzoa dela, Olaberria ingurua, eta hor egongo da, tramo kronometratua izango da, mendiko mailota emateko, ba, aldaparen hasieratik gailurrera, kilometro eta piko daure, ba, hoxe, da, simbolikoa badakigu ez dela puerto bat, baina, bueno, nola lasterketa patrozinatzaileei esker egiten den, ba, bueno, horko elastikoa jarriko diogu, mendiko elastikoa jarriko diogu, mendi, komila artean dagoen, mendi horri lehenengo pasoa ematen dion txerrindulariei. Ari gera lantzen bertako zinegotzi, bertako udaltzaingoekin, ba, irterako detaile guztiak, nola izango dan herriko pasadizo hori, eta, bueno, lana gogozein beharko da, herri, iaia herri guztia bailatuta egongo da, eta, bueno, mobiliario batzuk ere kendu, aldatu edo modifikatu beharra izango da, hemengo bertako sarrera ere, San Juan plazara sarrera ere, pivotea daude, baina gaur egun pivote guzti horiek kendu edo modifikatu edo egiten dira eta egongo da zer egina. Eta bueno, horrekin gaude udaltzaingoekin ja martxan gaude. Alkateak esan duen bezala eta Borjak esan duen bezala, hemen zirkuito hau Joan Magaratekin laguntzakin egin dugu eta gurekin egon da bileretan eta bueno, dago buru belarri laguntzeko prest eta bat bera izango da bere txerrindularekin parte hartuko duen bat eta eta honein ondotik bai, hortziralero bezala, Baskualdeko bertzetaldeen itzorduak ere aipatuko ditugu, asteko futbolean alde batetik, emakumeen orezko regional mailan, Beti Gaztek Mastegin jokatuko du denboraldiko bigarren jardunaldia, eta gaur bertan arituko dira, Zumaiako taldearen kontra arratsaldeko 8 eta 4 denetan. Mariño Real Unionek berriz, Hernani B jasoko du Galen, igandean arratsaldeko 8 eta 4 denean. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz, Beti Gaztek Bergaran bisitatuko du bihar arratsaldeko 4 eta Real Unionek ere kanpoan jokatuko du oraingoan Aretxabaletaren kontra bihar eguerdiko 12:30. Emakumeen gorengo mailan Hondarribiak Intxaurdi B bisitatuko du igandean eguerdiko 12:30, Mariño Real Union Bek Dunboa Eguzki B jasoko du Galen igandean ere baina arratsaldeko 3 eta azkenik Dunboa Eguzki Ak etxean jasoko du baita ere Martutene igandean eta arratsaldeko 8:30. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak eta Mariño elkarren kontra jokatuko dute Hondartzan bihar arratsaldeko 4:30. Eta azkenik regional mailan Behobiak gure txokoan jasoko du Artian, bihar arratsaldeko 3:30. Dunboa Eguzkik Oiartzun B bisitatuko du bihar ere eta ordu berean, Landetxak bihar arratsaldean jokatuko du Beraunen Betionaren kontra eta azkenik San Martzialek Trintxarpe bisitatuko du bihar ere, baina arratsaldeko 7:30. Eskubaloian Elkapondarribiak Eibar jasoko du etxean demoraldiko 3. Jardunaldia jokatzeko eta azkenik Errugbian aditu berri ditugu Txingudi Rugby Klubeko emakumeen taldeko entrenatzaileak eta orduan, ba oraindik etzekiten noiz hasiko zuten liga eta data zehatzik ez zuten, baina bai asteburu honetan hasiko dute Zaisa Txingudiko emakumeen taldeak bere lehen partidu ofiziala jokatuko du asteburu honetan Zornotzan Elorrio Urgozo taldearen kontra Larrea kiroldegian goizeko 11:00 aintzinera igandean. Playa Hunditik kanpo ere senior mutilak Iruñan hasiko dute beraien norgehiagoka. Launikaren bigarren taldearen kontra izanen da hau, Nafarroko Unibertsitate Publikoko Zelaian, igandean ere, eta goizeko 11:30. Eta azkenik, Federal Bimaiako esteden daie taldeak azkenik, Buko bisitatuko du asteburuan, igandean ere, arratsaldeko 3:00 denean. Eta bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, Lemaiako emakumei dagokionez, Errealak beti itxasoko du Zubietan, igande honetan eguerdeko 12etan. Atletikek ere igandean jokatuko du asteburuko jardunaldia, baina hauek kanpoan ariko dira. Levante Las Planas bizitatu beharko dute, igandean errandu moduan, arratsaldeko portzetan. Eta azkenik Eibarrek Granada bizitatuko du bihar, eguerdeko 12etan. Osasunak berriz lehen federazio mailan Alama jasoko du Taxoaren igande honetan, goizeko 11etan, eta Labasek ere etxean jokatuko du igandean Albaceteren kontra eguerdiko 12:30. Gizonezkoen lehen mailan berriz Valentziaren kontra huts eta bat irabazi ondotik, Errealeko mutilek Atletiken kontrako derbia jokatuko dute Errealea arenan bihar arratseko 9:00. Bilbotarrak pina berdindutan bukatu zuten pasaden asteazkenean Getaferen kontra, eta beraz ba garaipen batekin eta berdinketa batekin elkartuko dira Donostian bihar, ba Euskal Derbi bat jokatzeko, Euskal Derbi ba importante bat, Erreala eta Atletiken kontrakoa, eta beraz ba ikusle andana bilduko da bertan Donostin, gainera larun bata izanez, gaueko 9:00 izanen da, eta beraz giro ederra bizituko du, ba demoraldi honetako Euskal Derbi hau jokatzeko, Erreala eta Atletiken kontrakoa. Bertzale ba Osasunak atzo Atletico de Madrilen kontra huts eta bi galdu eta gero Alaves bizitatu beharko du igande honetan arratsaldeko 4ak eta 4ordenean. Alavesek ere atzo jokatu zuen jardunaldia eta bana berdinduta bukatu zuen Celta de Vigoren kontra, eta azkenik bigarren mailan Eibarrek Tenerife jasoko du bihar etxean arratsaldeko 4ak eta 4ordenean, eta Morebietak ere igande honetan jasoko du Cartagena arratsaldeko 6:30. Ba, honekin guztiarekin saioaren bukaerara iritsi gara, agurtzekunea iritsi zaigu beraz, eta eskerrak emanen dizkizuegu berriz ere, beti bezala, ba Antxe eta Irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatutako hitzorduak, berriz ere, ba kirolez betetako hitzordu asteburua izanen dugu, eta beraz, ba gozatu, bertze asteburu batez kirolaz, eta astelenean izanen gara berriz ere hemen bueltan bitartean, ba ongi izan. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, oh, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali, e gira tutto intorno alla stanza. che mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.